Zwrotna syntetyczna ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 21, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Ma być prościej, a przede wszystkim szybciej. Sejm debatuje nad zmianami w sądowych sprawach cywilnych. Czesi wprowadzają kontrolę całego importu wołowin z Polski. Minister rolnictwa zastanawia się nad kontrolą żywności z Czech. Jest zgoda przedstawicieli krajów Unii w sprawie Nord Stream 2. Kluby PiS, PO, Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej za skierowaniem do dalszych prac rządowego projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jego celem jest m.in. przyspieszenie i usprawnienie postępowań w sprawach cywilnych. To będzie nowy model działania tych sądów, tłumaczył w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Model zakłada sporządzanie w tych sprawach, które tego wymagają, planu rozprawy, który dokładnie określa żądania i zarzuty stron, ustala kwestie sporne, już na wstępie określa dowody konieczne do przeprowadzenia w sprawie, a przede wszystkim określa terminy posiedzeń i przypuszczalny termin wydania orzeczenia. Barbara Dolniak z Nowoczesnej przyznaje, że część rozwiązań przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości może poprawić sytuację, ale wskazuje także na konieczność poprawek. W dalszym ciągu nie jest to propozycja, która dokonywałaby głębokiej reformy systemowej, której celem byłoby unowocześnienie, uproszczenie i ujednolicenie procedur. Projekt zakłada m.in., że osoby, które będą pozywały firmy, nie będą już musiały składać pozwów tam, gdzie jest zarejestrowana dana spółka, a najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Szybciej ma być także w sprawach gospodarczych. Terminy rozpraw w takich przypadkach byłyby wyznaczane szybciej niż w ciągu pół roku. Minister rolnictwa uważa, że należy rozważyć skrupulatne kontrole czeskich artykułów spożywczych dostępnych w Polsce. Nie możemy być szantażowani za naszą południową granicą, stwierdził minister. A to jest jego reakcja na informację o tym, że Czesi wprowadzają kontrolę całego importu wołowiny z Polski. Decyzja ma związek z wykryciem salmonelli w liczącej 700 kg partii polskiego mięsa, które trafiło do naszych sąsiadów. Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że Czesi nie poinformowali polskich służb weterynaryjnych o wadliwej partii towaru. Nie zgłosili też tego do unijnego systemu wczesnego ostrzegania. Ja nie chcę odpłacać pięknym za nadobne, chociaż część rolników wprost mówi, no to trzeba zacząć bardzo skrupulatnie badać piwo czeskie. Proszę bardzo, możemy bardzo dokładnie sprawdzić, czy zawsze temperatura jest odpowiednia, czy daty ważności, czy zawartość słodu, alkoholu i wszystkie inne parametry. Jeżeli będziemy cały czas szantażowani, to my nie mamy innego wyjścia, również bardzo dokładnie zaczniemy sprawdzać. Czesi są trzecim pod względem wielkości importerem polskiej żywności. W ubiegłym roku wartość wysyłanych tam towarów sięgnęła prawie 1,5 miliarda euro. Ambasadorowie z unijnych krajów zatwierdzili ustalenia w sprawie zmienionej dyrektywy dotyczącej gazociągu Nord Stream 2. To jest kompromis wynegocjowany przez przedstawicieli Europarlamentu i państw członkowskich. Ta decyzja przybliża wejście w życie dyrektywy, a czas odgrywa ważną rolę, bo finał budowy Nord Stream 2 planowany jest na koniec roku. Przypomnijmy, władze w Warszawie są przeciwne inwestycji Gazpromu i kilku krajów europejskich. Ustalenia zatwierdzone przez ambasadorów z krajów członkowskich muszą być jeszcze zaakceptowane przez europosłów w głosowaniu na sesji plenarnej i opublikowane w unijnym dzienniku urzędowym. Jeśli ten proces będzie przebiegał bez problemów, to jak się oczekuje, znowelizowana dyrektywa gazowa wejdzie w życie w połowie roku, dzięki czemu obejmie Nord Stream 2 jeszcze przed jego ukończeniem. Kraje przeciwne budowie drugiej magistrali gazociągu północnego uważają, że to najlepsze i jedyne realistyczne uzgodnienia, dla których udało się uzyskać zgodę w Unii Europejskiej. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie unijnych przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Natomiast regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu na dnie Morza Bałtyckiego zostaną uzgodnione podczas negocjacji Berlina z Moskwą. Jednak rola Komisji Europejskiej w tym procesie została wzmocniona. Jeśli ustalenia nie będą zgodne z unijnym prawem, to może ona odmówić akceptacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uwagi prezydenta Rosji to propaganda, ocenili przedstawiciele Departamentu Stanu USA. A chodzi o słowa Władimira Putina, który zagroził dzisiaj, że jeśli Amerykanie rozmieszczą pociski rakietowe w Europie, to Rosja rozlokuje broń, która może być użyta nie tylko wobec terytoriów, z których pochodzić będzie zagrożenie dla niej, ale i wobec tych, gdzie znajdują się ośrodki decyzyjne. Według amerykańskich władz Putin chce w ten sposób odwrócić uwagę od naruszenia przez Rosję układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, a przewiduje ona likwidację, całkowitą likwidację arsenałów tej broni. Kolejne informacje w Trójce o 22. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora już na wiadomości sportowe i Mateusz Fusiarz. Oby było lepiej niż we wtorek. Wczoraj widzę mistrzów bez goli zarówno w Liverpoolu, jak i w Lyonie. Dziś miejmy nadzieję, że i w Madrycie, gdzie grają Atletico i Juventus, i w Gelsenkirchen, gdzie mierzą się Schalke i Manchester City, padną gole. Gramy już od 5 minut, ale na razie 0-0 na obu stadionach. Bramki padły za to w Lidze Europy. Tak się złożyło, że jeden z rewanżowych meczów 1-16 został rozegrany dzisiaj. Sevilla wygrała 2-0 z Lazio i awansowała do 1-8 rozgrywek. Piłkarze z Andaluzji świętują. Na otwieranie szampana jest za wcześnie w kadrze naszych skoczków, ale powody do zadowolenia są. Chociażby Kamil Stoch był dzisiaj trzeci i pierwszy w treningach na skoczni Bergizel. Jutro znów treningi, a na piątek zaplanowano kwalifikacje. Na szczęście na miejscu jest już dyrektor sportowy reprezentacji Adam Małysz. Jak powiedział portalowi skijumping.pl, do Austrii dojechał nie bez kłopotów. Jakiegoś zawsze mam pecha, jak jadę ostatnim czasem na te zawody, ale na szczęście szczęśliwie później docieram na miejsce. Z drugiej strony dobrze, bo zawsze jak się coś wydarzy, to później na skoczni jest dobrze. I optymistycznym tym akcentem można by było zakończyć. No miałem trochę pecha, miałem wystrzał opony i trzeba było się wracać na rezerwie, bo na Słowacji nikt nie był w stanie mi pomóc w tej kwestii, więc musiałem do Polski wrócić na serwis. Na Dakarze miałem mnóstwo takich sytuacji, także można było być przygotowanym na coś takiego. Panie Adamie, oby jak najmniej takich przygód w przyszłości. Ale takich meczów to życzylibyśmy sobie jak najwięcej. Hubert Hurkacz grał dzisiaj mecz drugiej rundy turnieju w Marsylii. Jego przeciwnikiem był znany doskonale z ostatniego Australian Open Stefanos Tsitsipas. Mecz przed chwilą się zakończył, Grek wygrał 6-4, 6-2. I choć wynik może świadczyć o tym, że Polak przegrał gładko, to naprawdę był to dość zacięty pojedynek. To teraz zajrzyjmy na siatkarskie parkiety. W plus lidze 5 z 6 dzisiejszych meczów już się zakończyło. Asekoresowia wygrała 3-1 z Treflem Gdańsk. Kędzierzyn-Koźle 3-0 z Kuprum Lubin, AZS Indykpol Olsztyn 3-2 z Jastrzębskim Węglem, Warta Zawiercie 3-1 z MKS-em Będzin, a GKS Katowice 3-1 z Chemikiem Bydgoszcz. Z kolei inny Chemik, ten z Polic, grał dziś swój piąty mecz w Champions League. Po 4 porażkach mistrzynie Polski w końcu wygrały, ale łatwo nie było, bo dopiero po tiebreaku pokonały ekipę CSM Bukaresti. Szkoda, że to już tylko spotkanie o honor. Co udało się dziś Chemikowi, nie udało się Vive Kielce. Mistrzowie Polski przegrali 29-30 z Rhein-Neckar Löwen w 13. kolejce Ligi Mistrzów. W nocy jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu w górach i na północnym wschodzie także śniegu i wszędzie porwisty wiatr. Tej nocy minus 3 stopnie na Podlasiu, plus 3 w centrum i 5 na zachodzie, a jutro w ciągu dnia w Augustowie 0, w Warszawie 5, w Rzeszowie 7, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Los na gruszkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Lotos Jazz Festival. 21. Bielska Zadymka Jazzowa od 2 do 10 marca. Rezydent festiwalu Pat Metheny. Kilkadziesiąt koncertów, wystawy, spotkania, warsztaty, światowe i polskie premiery. W salach koncertowych, klubach, schronisku górskim i zabytkowej kopalni. Wystąpią m.in. Brantford Marsalis, Michał Urbaniak, Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor Grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Przyzwyczailiśmy się, żeby myśleć o Europie i o Polsce w kategoriach wschód-zachód, ale być może ta oś wschód-zachód nie jest wcale dla Polski, a przynajmniej dla naszej tożsamości narodowej, najważniejsza. Być może ważniejsza jest oś północ-południe i być może w Polakach, jak mówił Zygmunt Kubiak, bije dusza rzymska, a Polska nie leży między wschodem a zachodem, ale nad Morzem Śródziemnym. I właśnie o tej osi północ-południe, która jest konstytucyjna dla naszej tożsamości narodowej, chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi, ale to już za chwilę. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był finał utworu Carmina Burana, Karla Orfa, który wprowadza nas w klimat dzisiejszej rozmowy o napięciu między północą a południem. Moimi gośćmi są dzisiaj w studiu doktor habilitowany Marek Cichocki, autor książki Północ i Południe, książki, która jest nominowana do Nagrody Identitas, objętej patronatem medialnym Polskiego Radia. Witam serdecznie. Dobry wieczór. I drugi nasz gość to doktor habilitowany Wawrzyniec Rymkiewicz, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika Kronos. Dobry wieczór. Panie Marku, zwracam się do Marka Cichockiego. W swojej książce stawia pan tezę, że podstawowa oś rozwojowa kultury europejskiej przebiega nie na linii wschód-zachód, ale północ-południe. I to zderza się z takim naszym potocznym sposobem myślenia, bo my definiujemy Europę, a zwłaszcza nasze miejsce w Europie, jako położone między wschodem a zachodem. Pan jednak stawia zupełnie inną tezę. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że dla Europy w takim historycznym i cywilizacyjnym rozumieniu podstawowym wydarzeniem uruchamiającym cały proces tworzenia się Europy było zderzenie północy z południem. Z południem jako cywilizacją Romanitas, która nie została przez północ, barbarzyńską północ zniszczona, tylko została zaadoptowana, skutkiem czego powstała dzisiejsza Europa, ale także Europa właśnie jako długotrwały proces historycznego tworzenia się. I Polska jest częścią tej historii. Polska, polskość, szczególnie ta rozumiana politycznie, ale też historycznie w związku z tym, też jako kultura polityczna, to jest moment spotkania północy z południem. I oczywiście jakby to jest historycznie rzecz biorąc dosyć oczywiste, no bo dla Polski tym punktem odniesienia był przede wszystkim Rzym. Tyle tylko, że Rzym rozumiany dosyć szeroko, to znaczy to był Rzym, oczywiście chrześcijaństwo, papiestwo. I to jest jakby no takie bardziej zrozumiałe z punktu widzenia kształtowania się państwa polskiego, ale też Rzym jako właśnie jako Romanitas, jako pewna idea rzymska, jako pewna forma rzymska. I to zdarzenie moim zdaniem ma ogromne znaczenie, nie tylko historyczne, ale też także filozoficzne. Polska forma, a nie tylko polskie państwo, jest z tego zderzenia. Ale być może mówimy o czymś, co było dawno, bo to zderzenie nastąpiło przed wieloma wiekami. Historia nie stoi w miejscu i być może nas dzisiaj bardziej kształtuje zderzenie między wschodem a zachodem. Ryszard Legutko w swojej książce Esej o duszy polskiej pisał o pewnym zerwaniu ciągłości historycznej. Może ta ciągłość tego zderzenia między północą a południem została zerwana i dzisiaj rzeczywiście bardziej jesteśmy wrzuceni w ten konflikt, w to napięcie na osi zachód-wschód. Panie doktorze, zwracam się do Wawrzyńca Rymkiewicza. No, wydaje mi się, że powinniśmy to przemyśleć. Być może ja tak rozumiem tą książkę, która ma jednak znaczenie przełomowe w moim przekonaniu. Być może my wracamy do naszego dawnego położenia. Być może ten podział wschód-zachód w jaki sposób się już wyczerpał i powinniśmy na nowo przemyśleć naszą sytuację. Co się stało w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat? Po pierwsze, Polska wyrwała się z bloku sowieckiego, który upadł. Polska weszła do NATO i weszła do Europy. Więc w czasie stosunkowo krótkiego okresu dokonaliśmy wielkiego skoku. Tak? I wydaje się, że dzisiaj w Polsce mamy inną problematykę i inaczej powinniśmy nazywać rzeczywistość. Powinniśmy stworzyć nowy język dla opisu rzeczywistości, w której żyjemy. I ten stary język właśnie, że opozycji północy i południa staje się nieoczekiwanie aktualne. No właśnie, bo ja byłem kiedyś na spotkaniu z Ryszardem Kapuścińskim. To było jeszcze przed upadkiem komunizmu, 87 rok. I on wtedy mówił, że dzisiaj podział wschód-zachód przestaje być aktualny, że bardziej aktualny będzie podział północ-południe. I co ciekawe, Polskę wtedy, w drugiej połowie lat 80. sytuował na bogatej północy, a nie na biednym południu. I dla mnie to wtedy, w tym 87 roku, brzmiało dosyć tak fantasmagorycznie. Ale dzisiaj być może my bardziej należymy do północy, a nie do południa. To znaczy, tak, znaczy, bo nie chciałbym, żeby powstało takie wrażenie, że całkowicie unieważniłem podział wschód-zachód. Oczywiście podział wschód-zachód ma swoje historyczne uzasadnienie w Europie. On się odnosi przede wszystkim, tak mi się wydaje, taką bym postawił tezę, do jednak wydarzenia, jakim było w Europie oświecenie. A kiedy tak naprawdę Europa została przeorganizowana, kiedy Europa została przedefiniowana wokół nowego rozumienia Zachodu, jednocześnie jakby refleksem tego wielkiego wydarzenia było też zbudowanie opozycji do tak przeorganizowanego Zachodu, czyli orientalizm, którego popularność właściwie rodzi już w połowie XVIII wieku. Montesquieu już jest chociażby tego doskonałym przykładem, gdzie tworzy się wizję Wschodu jako przeciwieństwa tego oświeceniowego Zachodu. I myśmy rzeczywiście wpadli w ten podział w dramatycznym momencie swojej historii, no bo to był moment związany z rozbiorami i utratą państwowości. I utknęliśmy w tym podziale przez następne 200 lat. Z tego punktu widzenia oczywiście znika całe to znaczenie polskości, o którym mówiliśmy wcześniej, a które jest przede wszystkim zakotwiczone właśnie w tym podziale północ-południe. Polska staje się przedmiotem gry między Zachodem i Wschodem. I oczywiście jakby ta gra jest pewną grą rzeczywistą. To była gra, którą doświadczali Polacy, jak powiedziałem, na przestrzeni dwóch wieków. Gra polityczna i cywilizacyjna, gra związana przede wszystkim z ideą modernizacji, ale która nie upodmiotawiała Polski, ale ją tak naprawdę uprzedmiotowiała. Czyniła ją przedmiotem właśnie tej cywilizacyjnej gry. Żeby odzyskać podmiotowość, moim zdaniem, no, trzeba sięgnąć jednak do tego podziału północ-południe, gdzie mam wrażenie, wtedy tak naprawdę mamy coś do powiedzenia o własnej tożsamości, coś bardzo ważnego, coś, co konstytuuje też całą Europę. Przestajemy być przedmiotem, a stajemy się podmiotem historii europejskiej. Możemy ją też jakby we własny sposób, według własnej formy, własnego rozumienia polskiej formy identyfikować tą europejskość i ją interpretować. A na czym miałby polegać ten powrót właśnie do tej formy rzymskiej po tym okresie wrzucenia w ten konflikt między Wschodem a Zachodem? Ja nawet nie wiem, czy chodzi o powrót do formy rzymskiej. Ja bym zaczął może na tak powierzchownie patrząc, na zjawiska polityczne. Tak? To znaczy, jest rzeczą uderzającą, że dzisiaj podział polityczny w Polsce przypomina podział polityczny we Włoszech. To znaczy, mamy dokładne odpowiedniki. Tak? Ruch Cookies, to jest włoski ruch pięciu gwiazd, PiS, partia Salviniego. Taki sam podział jest we Francji. Natomiast jeśli myślimy o podziałach na przykład ukraińskich albo białoruskich, to te podziały tamtejsze są dla nas nieczytelne. My nie rozumiemy, kto jest kim. Tak? Nie możemy odnaleźć, powiedzmy, samych siebie w tamtych podziałach. I teraz, co to znaczy? To znaczy po prostu, że Polsce naprawdę udało się wejść do Europy. A Europa jest podzielona w inny sposób, podzielona w właśnie w sporze pomiędzy Berlinem a Rzymem. I na tej osi my musimy się jakoś odnaleźć w bardzo szerokim planie politycznym, duchowym, ekonomicznym. Kim jesteśmy, tak? I to jest ta sprawa, tak? To znaczy, ja bym powiedział to w ten sposób, że wejście do Europy udane musi skutkować zmianą samorozumienia Polaków. Tak. Ale nasi sąsiedzi zachodni, Niemcy, też się odwołują często do tradycji rzymskiej. Z tym, że oni, jak zauważam, bardziej do Rzymu cesarskiego, a Polacy chyba bardziej do Rzymu republikańskiego. No, to jest jeszcze taka sprawa, że w Polsce przed rokiem 1830 toczył się spór, czy Polska jest krajem południa, czy Polska jest krajem północy. Kazimierz Brodziński uważał, że literatura polska jest literaturą południa, że Polacy są schelenizowanymi Słowianami i że tam jest nasze miejsce. Natomiast Mochnacki przeciwnie, to jest 1825, uważał, że jesteśmy ludem północy, że bliżej nam do Skandynawów, także etnicznie. Że jakby u początku państwa polskiego są te bliskie stosunki z ludami północy. I że literatura polska powinna być wobec tego gotycka, powinna być literaturą północy. Także to jest inny spór, bo myśmy przez 200 lat toczyli, czy uczestniczyli w konflikcie pomiędzy Wschodem a Zachodem, tak? Natomiast jest możliwość takiej dyskusji, takiego sporu. Czy Polska jest krajem północy, czy Polska jest krajem południa? I to jest początek jakiejś nowej rzeczywistości, ja bym powiedział, nowego języka, nowej sprawy. To jest bardzo wiele wątków, bo oczywiście to jest pytanie, czy można zbudować kulturę południa na północy? Czy można zbudować kulturę śródziemnomorską w kraju, który leży nad Bałtykiem, w którym nie jest ciepło, słońce nie świeci tak często, w którym w ogóle są bardzo porywiste i nieprzyjemne porywy raz ze wschodu, raz z zachodu. Czy można zbudować kulturę południa w naszej polskiej rzeczywistości? To jest troszeczkę ten spór właśnie między Mochnackim a Brudzińskim, bo jak rozumiem, to się cały czas ściera zresztą w polskim dyskursie na temat tożsamości i kultury. No bo właśnie niektórzy powiedzą za Mochnackim, nie, to jest fantazja. To jest fantazja, którą mieli Polacy. Być może wpadła im taka fantazja do głowy w XV-XVI wieku, że zbudują sobie Rzym, że zbudują sobie własną kulturę rzymską tutaj na tych piaskach nad Wisłą, gdzie tak naprawdę nie ma sposobu, żeby cokolwiek zapuściło głębokie korzenie. I że historia Polski się zemściła na tej być może pięknej, ale nierealistycznej idei poprzez upadek pierwszej Rzeczpospolitej. I że w związku z tym jakby trzeba budować coś innego po tym doświadczeniu, że trzeba budować te strzeliste katedry, że trzeba budować coś ze stali, z żelaza, coś takiego, co rzeczywiście się ostoi i co jakby da też schronienie Polakom, takie realne schronienie Polakom na tej niezbyt przyjaznej północy, gdzie panują z jednej strony Niemcy, a z drugiej strony Rosjanie. pytanie, ale mi się wydaje, że jakby ta dyskusja cały czas trwa i ona stanowi o istocie polskiej tożsamości i właśnie jest konstytutywna także dla Europy. Ja myślę, że i taka jest konkluzja, ja wiem, że trochę się pod tym względem różnimy, ale ja uważam, że polskość jest związana z łacińskością i z Romanitas. W sposób, moim zdaniem, jakoś nierozwiązalny, że jakby gdyby próbować to rozwiązać, to prawdopodobnie byśmy stracili tą polskość, skutkiem czego jakby moja odpowiedź byłaby taka, że jednak chyba bym do końca nie poszedł tą drogą, którą proponował Mochnacki. Polacy rzeczywiście pod tym względem różnią się, jak pan redaktor powiedział, od Niemców. I to ujęcie polskie republikanizmu, tej rzymskości właśnie, i to niemieckie rozumienie imperium, czy cesarstwa, które to znaczy tak naprawdę pełnię władzy, bo to nie tylko chodzi o konkretnie imperium rzymskie, ale o to rzymskie rozumienie, czym jest imperium, czyli pełnia panowania, tak, nad światem, nad wszystkim. To jest coś, co jest bardzo głęboko zakorzenione w niemieckiej kulturze i co zresztą chociażby poprzez reformację zostało bardzo ostro przeciwstawione Rzymowi, ale co jest tak naprawdę polskiej kulturze obce, w polskiej kulturze politycznej, jeżeli pojawia się ktoś, kto chce mieć pełnię władzy nad czymkolwiek albo nad kimkolwiek, jest raczej traktowany przez Polaków jako szaleniec, jako człowiek, albo człowiek niebezpieczny. Jakby pełnia władzy nad wszystkim jest czymś zupełnie obcym polskiej kulturze i mi się wydaje, że to wynika właśnie z tego naszego rozumienia rzymskości bardziej w taki republikański sposób. Rządu mieszanego, pewnej równowagi, prawda, łączenia pewnych sprzeczności, podejścia, które jest rzeczywiście naszym zachodnim sąsiadom obce, tylko jakby w Europie są chyba takie dwa przypadki. To są Niemcy i Rosjanie, którzy uznali, że ich państwo może być święte. To też jest jakby absolutnie obce, mam wrażenie, polskiej tradycji. No, sama nazwa Rzeczpospolita nawiązuje do tej rzymskiej idei Respublika. Ale jest pytanie, czy myśmy rzeczywiście nie zerwali tej ciągłości historycznej z tą Romanitas i czy może to już się zaczęło nawet wcześniej, przed oświeceniem, bo czerpiemy wzory skąd? Dawniej, w czasach średniowiecznych, w renesansie, były modne tak zwane podróże edukacyjne. I gdzie się jeździło po nauki? No do Włoch. Kopernik, Kochanowski, Zamoyski. I to się jakoś urywa w XVII wieku. Niektórzy mówią, że właśnie ta zapaść Polski w XVII wieku wiązała się z tym, że przestaliśmy stamtąd czerpać wzorce. I dzisiaj widzimy, że ludzie też po nauki nie jadą na południe, tylko raczej na zachód. I może nie ma już tego powrotu, tego nawiązania do tej Romanitas. Tutaj wydaje się, że przede wszystkim jak zdefiniować północ i południe? Bo można myśleć o takiej sferze powierzchownej, polityce, tak, i rzeczywistości politycznej, ale wydaje mi się, że jest coś głębszego i absolutnie zasadniczego w tym sporze czy w tym napięciu. Południe to jest Grecja i Rzym, Morze Śródziemne, cywilizacja harmonii. Cywilizacja oparta na idei wyartykułowanej przez greckich filozofów, że człowiek powinien szukać zgody z naturą, że natura jest czymś, z czym można żyć w harmonii. Natomiast północ to jest zupełnie inne doświadczenie natury. To jest doświadczenie natury jako ciemności, otchłani, w której człowiek musi się jakoś odnaleźć i z której musi się jakoś dźwignąć. I mędrcy północy, filozofowie północy, w ten sposób myślą o naturze. Z jednej strony mamy człowieka właśnie żyjącego w świetle i harmonii, a z drugiej strony mamy człowieka, który musi zbudować rzeczywistość przeciwko naturze. I pytanie jest teraz takie, gdzie my jesteśmy, my Polacy, tak? I co, w jaki sposób mamy postępować? No, moim zdaniem nasze doświadczenie historyczne i także geograficzne jest jednak doświadczeniem nihilistycznym, tak? Znaczy doświadczeniem natury jako ciemności i otchłani. Ale w literaturze raczej to się nie przejawia. Jeżeli weźmiemy dzieła naszych właściwie największych wieszczów, to może poza Dziadami Mickiewicza, to nie zauważymy tego mroku, ciemności. Raczej nasza literatura krzepi serca. Znaczy, my rzeczywiście mamy, moim zdaniem... Albo muzyka, Chopin. Nie jesteśmy faustyczni. I to nie jest przypadek. Jakby to jest jakieś nasze DNA. Ja nie mówię, że nie ma, że w tym nie ma żadnego problemu. Problem jest i jest bardzo poważny. Tutaj kilka razy padło już to pytanie o zerwanie ciągłości. Teraz z kolei doszła do tego ta uwaga o ciemności świata północy. I to jest oczywiście prawda, że polska kultura, która stworzyła bardzo wysublimowaną formę rzymskości na północy. I tą formą była kultura pierwszej Rzeczpospolitej. Kultura, która zresztą przeżyła pierwszą Rzeczpospolitą. Pierwsza Rzeczpospolita umarła, natomiast jej kultura trwała bardzo długo. Właściwie można powiedzieć, że no właśnie, do momentu, w którym Polacy rzeczywiście zderzyli się z najgłębszą ciemnością swojej historii, a mianowicie w XX wieku za sprawą dwóch totalitaryzmów. I to jest rzeczywiście ten moment, moim zdaniem, dla mnie kluczowy. To znaczy to przemyślenie tego doświadczenia dwóch totalitaryzmów, nazizmu i komunizmu, które jakby dokonały zniszczenia tej ciągłości, która cały czas, moim zdaniem, jednak trwała. I ja się nie zgadzam rzeczywiście w pewnej zasadniczej kwestii z tezą Ryszarda Legutki o tym, że ciągłość polskości została zerwana i dzisiaj Polska jest zupełnie inna, ponieważ sądzę, że jednak to światło południa przebiło tą ciemność doświadczenia dwóch totalitaryzmów, a skutkiem czego polskość jest dzisiaj w dalszym ciągu czymś kulturowo i duchowo bardzo żywym w Europie. Natomiast faktycznie ta ciągłość została przerwana, ale na poziomie pewnych praktyk, pewnych sposobów życia. To widać zresztą, jak się porówna dzisiejsze życie w Polsce na przykład z życiem społeczeństw, które tego typu zerwania nie przeżyły, na przykład z Brytyjczykami, którzy mają całą masę różnego rodzaju praktyk zakorzenionych w ich tradycji, do których w każdej chwili mogą się odwołać i te praktyki, chociażby, nie wiem, praktyka koronowania monarchów brytyjskich czy praktyka funkcjonowania parlamentu brytyjskiego, to są praktyki, które są tak głęboko zakorzenione w brytyjskiej historii, że sięgają aż średniowiecza. My oczywiście takich praktyk nie mamy, bo one zostały po prostu najzwyczajniej w świecie zniszczone. To pozostawia naturalnie ślad u nas, jakby to poczucie niepewności, zagubienia, różnego rodzaju nerwic związanych z nieumiejętnością uchwycenia własnej tożsamości, wspólnego życia i tak dalej. Ale pomimo tego cały czas mam wrażenie, że na tym głębszym poziomie, na tym poziomie takiego DNA polskości, które sięga właśnie gdzieś tam swoimi korzeniami tych początków naszych, to światło południa jakby cały czas w nas się tli, jest obecne i daje nam możliwość, szansę jakby odbudowywania naszej ciągłości pomimo tak straszliwych doświadczeń, jak właśnie to, które żeśmy doświadczyli w XX wieku. A czy nie jest tak, że tym, co jest nośnikiem tej ciągłości, jest religia, która już w nazwie ma rzymska, rzymskokatolicka, i właściwie Kościół jest jedyną instytucją, która przez 1050 lat istnienia państwa polskiego zachowała ciągłość, bo nie ma innej instytucji, która ma od tego 966 roku nieprzerwaną ciągłość aż do dziś, i że może to jest właściwie jedyny ten element, który łączy nas z tą Romanitas. No, tutaj jest ta jedna sprawa, że Kościół rzymski zrezygnował z łaciny jako języka liturgicznego, tak? Więc jakby Kościół zaakceptował język lokalny. Mi się wydaje, że no, nie ma północy bez południa i nie ma południa bez północy. To są, my mówimy o pewnych biegunach, pomiędzy którymi musimy się odnaleźć. To są bieguny, w których, że tak powiem, znalazła się współczesna Polska. No, czy jednak powiedzieć o deportacji? No, Polacy zostali przesunięci na zachód na skutek deportacji i mieszkają dzisiaj w miastach nad zimnym morzem, nad zimnym północnym morzem Bałtykiem, tak? Więc już to sprawia, że przestaliśmy być ludem wschodu, jeżeli kiedyś w ogóle nim byliśmy, tak? Podział polityczny w Polsce jest też na linii północy i południa. Może to jest ta sprawa, tak? Pomiędzy południowym Krakowem a północnym Szczecinem, którego mieszkańcy wybierają po prostu innych polityków. Musimy to przemyśleć na nowo. Znaczy my musimy na nowo przemyśleć samych siebie i w jaki sposób na nowo się wymyślić, tak? Zrozumieć, co się z nami stało. I te języki właśnie z lat 70., że Polska jest w połowie drogi pomiędzy Paryżem i Moskwą, są jawnie już nieprawdziwe, tak? To jesteśmy gdzieś indziej. W swojej książce pisze pan o kanclerzu Zamojskim. To jest taka jedna z ważniejszych figur w tym rozumieniu polskości. I można powiedzieć, że jego figura jest takim przykładem polskiej tolerancji. Jest taka jego głośna mowa sejmowa, gdzie on mówi, że dałby sobie jedną rękę obciąć, żeby wiara katolicka mogła się krzewić, ale dałby drugą obciąć, gdyby się to miało dokonywać przez gwałt. I ta tolerancja wyróżniała pierwszą Rzeczpospolitą w Europie w porównaniu z innymi krajami. Tylko czy ta tolerancja nie jest skutkiem jakiejś obojętności, oziębłości, jakiejś letniości Polaków, że to, czym się szczycimy, nie jest wyrazem pewnej naszej słabości. Na przykład Jarosław Marek Rymkiewicz w książce Wieszanie zarzucał właśnie Polakom takie rozmemłanie, taką nijakość, że zaczynamy jakiś projekt, a nigdy nie kończymy. I to, co uważamy, że jest naszą siłą, być może jest naszą słabością. Ja powiem szczerze, że akurat Zamojski mi się z tym aspektem tolerancji tak nie kojarzy przede wszystkim. Ale religijnej. I jego stosunek do religijności chyba był taki, mam wrażenie, trochę wykalkulowany też. Ale ja nie chcę też jakby w tej chwili wchodzić w buty historyka, którym nie jestem, zwłaszcza przy tak złożonej postaci jak Zamojski. Bardzo też różnie określany. Mnie Zamojski interesował przede wszystkim jako właśnie ten, kto jako człowiek nowy, tak, no bo to był, to on wyraża jakby nowe, pewien nowy typ pokolenia w Rzeczpospolitej. Człowieka, który zrobił no, karierę oszałamiającą od samych początków, zaczynając właściwie od bardzo skromnej pozycji i wyrastając z kolei do pozycji, no właściwie Oberkróla, można by powiedzieć, w pewnym sensie miał niewątpliwie więcej władzy skupionej w rękach niż polski monarcha. I mnie interesowało, jak ten człowiek jakby moim zdaniem próbował zbudować w warunkach republikanizmu polską wersję silnego państwa. Wikłając się zresztą w różnego rodzaju sprzeczności i w końcu ponosząc jednak klęskę. I tutaj te oceny jego osoby są dosyć zgodne, włącznie z tą bardzo znanym osądem ze strony Adama Mickiewicza, który mówił, że właściwie tak naprawdę Zamoyski zapoczątkował ten proces nieszczęść Polski, budowania oligarchii, która stała się państwem w państwie. Więc mnie Zamoyski przede wszystkim interesował pod tym kątem właśnie pewnej tęsknoty za silnym państwem, która jest cały czas obecna w polskiej tradycji od XVI wieku począwszy, a więc od momentu, kiedy nie udało się w Polsce zbudować, tak jak w innych później państwach Europy, absolutystycznej monarchii. Stworzyliśmy wspaniałą, bogatą kulturę polityczną bez silnego państwa. I być może w tym też tkwi jakby trochę odpowiedzi na pańskie pytanie, tak? Jakby, że Rzeczpospolita stała się być może właśnie z tego powodu niezdolna do stworzenia twardej, silnej formy, o której później tak wielu Polaków marzyło i którą tak naprawdę udało się dopiero zrealizować po I wojnie światowej Piłsudskiemu, który zrobił to w sposób, można powiedzieć, taki no właśnie bardzo niczeański, wolomocowy i jednocześnie używając bardzo twardych instrumentów, takich jak wojsko, jak wywiad, jak kadrowa. A więc coś, co jakby było trochę pod prąd tej tradycji takiej miękkiej Rzeczpospolitej, która też, ta miękkość też pewnie może się wyrażała w tej tolerancji, o której pan mówił. Ale jednocześnie przecież, pomimo tego, że wolomocowy, pomimo tego, że podobny do niczego i że te żelazne ramy, które budował II Rzeczpospolitej, to przecież czerpał równolegle z tradycji powstania styczniowego, czy takiego najbardziej romantycznego, można powiedzieć, mitu polskiego. Tutaj ja bym polemizował z tą, bo jakoś nam się tak utożsamiliśmy. Silne państwo to jest północ, tak? A republikanizm to jest południe. No, istnieją też różne przykłady północnej anarchii. I myślę też o jakichś fenomenach z naszej przeszłości, o tych Litwinach żyjących w lasach, w jakichś szczepach, w plemionach litewskich, o armii fińskiej, strategiach armii fińskiej i fińskich snajperach, tak? Znaczy taki obraz jednostki, prawda? Armii walczącej w rozproszeniu, tak? Niesłychanie skutecznej dzięki swojemu rozproszeniu i pozornej dezorganizacji, bardzo skutecznie walczącej właśnie ze scentralizowaną Armią Czerwoną. Więc to chyba tak do końca nie jest, że północ musi być centralistycznie sterowana i że północ to jest koniecznie zamordyzm, tak? No może powiedzieć, że jeżeli my leżymy na północy, no to nie jesteśmy narodem zamordystycznym. Zresztą wspomniany Piłsudski 3 miesiące po zamachu majowym miał taki wywiad dla prasy francuskiej i go pytała dziennikarka, czy chce zaprowadzić w Polsce faszyzm, bo akurat wtedy Włochy były świeżo po zamachu Mussoliniego i Piłsudski powiedział, że w Polsce tego się nie da zrobić, że w Polsce żadna dyktatura nie przejdzie, bo Polacy mają taki charakter. I czy właśnie w tym charakterze narodowym nie należy upatrywać pewnej takiej naszej słabości, jeżeli chodzi o budowę sprawnego, silnego państwa? No ale to jest pytanie właściwie, jakby, bo ja mam wrażenie, że Ja mam czasami wrażenie, że nasza obsesja na punkcie silnego, skutecznego państwa bierze się często jakby ze sposobu, w jaki patrzymy na naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów. I oczywiście naszego doświadczenia z nimi. Więc jest po części zrozumiała. Tylko, że pytanie dla mnie jest zawsze takie, czy rzeczywiście musimy jakby próbować adaptować się do tych form czy rozwiązań, które preferowane są przez naszych sąsiadów. I to w tym cytacie akurat, o którym pan mówił, Piłsudskiego, jakby przez to przypija, oczywiście, ma powiedzieć, geniusz Piłsudskiego, który doskonale rozumiał, jacy są Polacy. Jakby widział, że oczywiście można pewne rzeczy zbudować, ale nie można pewnych rzeczy zbudować wbrew, możemy to nazwać, nie wiem, właśnie cechami narodowymi, czy pewną tradycją, ja bym powiedział, pewną kulturą polityczną, pewną tradycją polityczną, która jest właśnie republikańska, która jest czasami chaotyczna, która jest czasami samoorganizująca się, która jest właśnie republikańska z ducha. I oczywiście, że w tym tkwi również bardzo wiele powodów do smutku. To też opisywał w panu Tadeuszu w słynnej scenie Adam Mickiewicz, kiedy wszyscy wzięli się na podwórzu za łeb i się tam tarzali razem ze świniami i kurami. Jakby ten typ republikanizmu może się też przejawiać w taki chaotyczny sposób, ale on jest nam w pewien sposób dany i jest pewną naszą cnotą i pewną naszą wartością. W związku z tym nie da się zbudować państwa wbrew temu sposobowi życia, który jest w nas. W związku z tym, i zresztą ten sam problem miał Zamoyski, moim zdaniem. Znaczy, że on też jakby w pewnym momencie zrozumiał, że jego wyobrażenie silnego państwa, być jakby taka jest moja hipoteza tylko, bo to przecież nie da się tego w 100% ustalić, że on jednak chciał zdobyć koronę w Polsce i chciał być tak, jak był, jak mu zarzucali jego przeciwnicy, jakby no zbudować pewien typ właśnie nowej dynastii, nowej monarchii, która by była właśnie konkurencyjna do innych europejskich potęg. Jakby zrozumiał, że tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić. Pytanie jest, czy to się powinno robić? No, mi się wydaje, że charakter narodowy Polaków najlepiej widać jednak w dziełach naszej plastyki, to znaczy w tym, co Polacy wnieśli do sztuki europejskiej, co jest całkowicie oryginalnym dziełem polskim. Otóż całkowicie oryginalnym dziełem polskim jest portret trumienny. Czym jest portret trumienny? Z jednej strony są to, proszę zwrócić uwagę na niesamowitość tej formy, tak? Z jednej strony są to ikony. Ale jednocześnie to są ikony w przeciwieństwie do tradycji ikon Kościoła Wschodniego, pokazujące człowieka, osobę, jednostkę ludzką. Tak? I w portrecie trumiennym jest apoteoza, jakaś niesamowita apoteoza konkretnej osobowości. To są obrazy z jednej strony psychologiczne, właśnie pokazujące jakieś charaktery ludzkie. Tak? Widzimy tych polskich panów czy kobiety na portretach trumiennych. Mamy poczucie, że obcujemy z kimś no, niemal tu obecnym. Ale są to portrety pośmiertne. Tak? To są obrazy ducha, czy obrazy duszy ludzkiej. Obrazy pokazujące nam zaświaty. Tak? Czyli to, co pokazują ikony, tak? Okna otwarte na transcendencję. I tutaj widać, czym jest kultura polska. No, kultura polska jest na dobre i na złe rozkochana w ludzkiej jednostkowości, w osobowości. Tak? I to jest to, co nam się tak podoba u innego ludu północy, czyli u Amerykanów. Tak? Ten obraz północy amerykańskiej, tak? I właśnie dzikiego zachodu amerykańskiego. Samotna jednostka, wspaniała, wyrazista, dzielna, która musi sobie poradzić w dzikim świecie. Tak? I to powinniśmy mieć pod uwagę, no, budując naszą organizację społeczną. Jednostka, która musi sobie poradzić w obcym i wrogim świecie, w ciemnej naturze. I w tym kierunku powinniśmy iść, nie kopiując wzorców właśnie moim zdaniem zewnętrznych, które nam w naszej sytuacji geograficzno-duchowej i w naszych predyspozycjach narodowych są, nic nam nie pomogą. Tak? Tylko nam przeszkodzą. Czyli raczej też jesteśmy bliżsi ludom południa pod tym względem, Włochom na przykład, niż Niemcom czy Rosjanom, którym bliskie jest takie myślenie kolektywistyczne, tak? Działanie takie zbiorowe, bardzo zorganizowane, zdyscyplinowane i posłuszeństwo. Znaczy, absolutnie tak. Indywidualizm, ale właśnie nie taki mechaniczny, tylko indywidualizm duchowy. To akurat z tym przykładem portretów trumiennych myślę, że jest świetna intuicja. To jest głęboki indywidualizm, który nie odnosi się do takiego współczesnego rozumienia jednostki jako istoty samotnej, którą definiuje się wyłącznie poprzez jej potrzeby, tak? Tylko to jest zachwyt nad indywidualnym człowiekiem jako duchowej głębi. I to jest oczywiście pytanie, jak w takiej sytuacji jakby budować praktyczne rozwiązania, które miałyby charakter ekonomiczny, społeczny czy polityczny, ale istotą jest to, żeby o tych korzeniach pamiętać. One powinny być punktem odniesienia. Czyli jak rozumiem, powinniśmy budować na duchowości i na poszanowaniu indywidualizmu, na poszanowaniu tożsamości, osobowości każdego człowieka. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moimi gośćmi byli doktor habilitowany Wawrzyniec Rymkiewicz, założyciel, redaktor naczelny kwartalnika Kronos. Dziękuję. Oraz doktor habilitowany Marek Cichocki z teologii politycznej. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że Marek Cichocki został nominowany do nagrody Identitas, która objęta jest patronatem medialnym Polskiego Radia i mamy dla Państwa przygotowanych 5 podwójnych zaproszeń na galę wręczenia nagród, która odbędzie się 7 marca o godzinie 19 w Warszawie i pierwszych 5 osób, które zadzwoni do nas, do radia pod numer 22 i 7 trójek, powtarzam 22 i 7 trójek, otrzyma zaproszenie na tą galę. Serdecznie zapraszamy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Grzegorz Górny. We'll be right back.